red rooster, two lays the crow for day. I am the little red rooster, two lays the crow for day. Everything in the farmyard upset in every way. The dogs begin to bark, hounds begin to howl. Begin to bark, hounds begin to howl. Watch out, strange cat people, little red roosters on the prowl. You see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, tijd, zou je kunnen zeggen, van de Rolling Stones met een piepje erin. Ja, lekker. Little Red Rooster aan het begin van een nieuwe show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele mooie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Met zoals gebruikelijk lekker veel muziek om je oren een beetje te vertroetelen. Dat gaan we doen komende uur met niet alleen leuke muziek, maar ook met een paar interessante onderwerpen. Deze week hebben we het over de Tweede Kamerverkiezingen. Dat mag duidelijk zijn, want dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. En vanavond praten we met de nummer 3 op de lijst van 50+, Ellen Verkoelen. Want zij wil de Tweede Kamer in. Er is net wat gedoe geweest, even over het verkiezingsprogramma. En over 65 is 65. Maar vanavond gaan we het daar niet over hebben. We gaan vooral praten over wat 50+ wil. En wat Ellen Verkoelen wil regelen voor haar kiezers. Dat is straks. Hans de Horst is ook van de partij en hij gaat het hebben over de verkiezingen, natuurlijk, vanzelfsprekend, zijn visie erop. En het derde onderwerp van vandaag gaat over Foodwatch. En Foodwatch die eist een einde aan de sponsoring van de Europese Unie door het bedrijfsleven. Is dat aan de gang? Goh, ik wist niet. Nou ja, je hoort er zo meteen alles over, hier in De Late Avond. Leon came along to see me on the road, took the time to come backstage and make himself known. Though we'd never been real close, as friends we'd shared sometimes. Worked the clubs once, traveled music together for a while. Leon, you've been away too long. The world ain't still the way it used to be. Leon, you've been away too long to turn your back on your family. Tomorrow

De mannen van Wet Wet Wet. Nou ja, de jongens toen de tijd. De boys bands waren in de jaren 90 heel populair. De jaren 80 ook wel. En dit was een van de heldendaden van deze groep. Julia Says. En Newsen ervoor met Leon. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan praten over de politiek. Want tenslotte is het volgende week vanaf maandag tot en met woensdag verkiezingen. Er is heel wat te kiezen. Zo ook te kiezen uit 50 plus bijvoorbeeld. En een van de regionale kandidaten is Ellen Verkoelen. En wie praat met haar? Natuurlijk Herman de Bruin. We gaan het over de Tweede Kamerverkiezingen hebben. En ik doe dat met Ellen Verkoelen. Ze is in de studio. Ellen, welkom. Dank je bent wel. Kandidaat voor de 50-plus partij. Klopt, plek 3. Ja, plek 3. Ja. Oei. Nou, dat is op het moment nog niet zo geweldig, geloof ik. Dat is op het moment nog niet zo geweldig. Nee, ik denk dat ik in de wachtkamer kom te zitten. Ja, maar het is nog geen 17 maart. Dat er is kan waar. Toch nog van alles gebeuren? Er kan nog veel gebeuren, maar ik vind dit keer wel moeilijk te peilen wat er gaat gebeuren. Omdat we natuurlijk toch in een bijzondere tijd zitten. We hebben een turbulente tijd gehad met 50 plus, zo kunnen we het wel zeggen. Dat en dat we heeft zeggen. Wel het zetelaantal aardig naar beneden gebracht. Dat heeft het zetelaantal aardig naar beneden gebracht. We zitten op 4 nu in de Kamer. We hebben in de peilingen op 10 gestaan. We zijn gezakt heel geleidelijk aan naar 4 met het vertrek van Henk en Dales natuurlijk, Henk Krol en Geert Dales. En ja, daarna zijn we eigenlijk alleen maar verder gezakt. Ja, en hoe ga je dat herstellen, dat vertrouwen? Nou ja, dat valt niet mee? Nee, dat is het. Hè. We kennen het gezegde van het komt te voet en het gaat te paard. En we zullen dus weer op moeten bouwen. En ja, het is ontzettend jammer dat door interne ruzies wij het vertrouwen verliezen. Want wat wij willen en wat wij doen voor een hele grote groep, een hele grote doelgroep ouderen is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is wel belangrijk dat er een oudere partij als de onze bestaat. Ja, als die doelgroep allemaal op jullie gaat stemmen, dan zitten jullie goed natuurlijk. Dan worden wij de nieuwe VVD met 40 zetels. Ja, zo ongeveer. Ja, ja. Maar goed, wat zijn jullie speerpunten? Wat is jouw eigen speerpunt? Laten we het daar eens over hebben. Ja, mijn speerpunt zit hem vooral op dat ik zou sowieso erg graag de partij willen verbreden. Hè. Dus nu wordt het wel gezien en dat is ook ons kroonjuweel van het pensioen. Maar ik wil me graag inzetten voor toch wel breed de leefbaarheid van de mensen. En dan praten we over zorg. Dat moet goed toegankelijk worden. Dat betekent wonen. Een van onze grootste problemen. Ja. En besef, woningnood is er ook heel ernstig onder ouderen. Dus dat is een tweede speerpunt. En het derde is toch ook werkgelegenheid. We hebben natuurlijk een hele categorie van als je vanaf je 50ste of nou, laten we zeggen 45, 50 werkloos wordt, heb je toch nog bijna meer dan 17 jaar te gaan. Mooie voornemens allemaal. Ja. Niet meer een one-issue partij, of misschien nooit geweest. Nee, maar dat was altijd geweest. Wel, de pensioenen waren altijd wel erg natuurlijk belangrijk. Maar andere dingen zijn net zo belangrijk, zeg je net. Ja. Hoe gaan jullie dat doen? Nou ja, dat gaan we doen door heel goed te bekijken wat er nu allemaal gebeurt. En onze eigen kleur, onze eigen saus overheen te gooien. Ja. En dus gaan we opteren voor ouderhuisvesting. En dus gaan we opteren voor de zorg dat heel duidelijk het eigen risico daarvan af moet. Ja. Zorgen dat wij als ouderen ook wel goed zorg op maat krijgen. Kijk, dat is eigenlijk een beetje het punt waar wij naartoe willen. Deze samenleving heeft weer nodig dat we wat meer de zaken op maat gaan doen. Ik denk dat we even een break houden en dat we dan verder praten over hoe je tot 17 maart dit gaat invullen. Gaan en we doen. De mensen gaat aanspreken. Gaan we doen. J'aime quand le vent nous taquine, quand il joue dans tes cheveux, quand tu te fais ballerine pour le suivre pas gracieux. Calme. j'espérais crédule qu'il s'embraserait pour nous. Source de l'espoir, j'aime quand tes yeux couleur de brume me font un manteau de douceur, et comme sur un coussin de plume se pose sur ton cœur. Adamo hier in de late avond en J'aime. Ik praat verder met Ellen Verkoelen. Ze is van 50 plus en ze staat op plek 3 van die lijst. En nou, dat wordt nog knokken, Ellen, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Heel hard knokken. Maar ja, jullie hebben zoveel punten. Ik denk, ja, maar hoe wordt dat allemaal betaald straks? Want het moet wel betaald worden wat jullie allemaal willen. Maar betalen kunnen we met gemak. Ik vind het echt heel bijzonder dat we het altijd over geld hebben. En we hebben een coronacrisis en we weten in één keer 90 miljard voor de dag te toveren. Ja, dat lag ergens op mijn plank, neem ik aan. Dat neem ik aan staan. Dus dat ligt ook echt nog wel geld voor wat wij willen. En maak je niet zo druk om. Nee, je moet reshuffelen. Je moet het beter verdelen. Daar gaat het om. Kijk, we hebben nu heel veel belastingvoordelen aan de bovenkant van onze bijvoorbeeld grote industrie. Ja. Wat dachten we van de 1,4 miljard die nog ergens op een plank ligt rond belastingvoordeel die Rutte toegezegd heeft. Nou, dat zijn allemaal gelden waarvan ik denk, nou, laten we die nou zo inzetten op onze eigen mensen. En dan zou ik graag een stukje daarvoor hebben voor de ouderen. Overigens, ook eerlijk is eerlijk. Je moet ook niet vergissen, wat onze wensen zijn, niet meer dan billig. Want de woningnood is groot en wij ouderen laten ook woningen achter. Dus op het moment dat je voor ons bouwt, komen er weer woningen vrij voor jongeren. Het zou de doorstroming bevorderen. Het zou dus doorstroming behoorlijk bevorderen. Ja. En dat is economisch gewoon aantrekkelijk. Maar ja, goed, met één zetel, misschien wat meer, bereik je toch niet wat je wil? Nee, ik denk dat wij, dat wij voor een periode staan van de komende 4 jaar om hartstikke hard ervoor te gaan knokken, om te laten zien dat het vertrouwen in een 50-plus nodig is en dat het ook gegeven mag worden. En dat wij er ook weer gaan staan. En vergis je niet, we hebben een opmaat. Hè. Ik zie deze Tweede Kamerverkiezingen maar als opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Wij zitten nu in 20 gemeentes. Nou, laten we ze als doelstelling maal 4 doen. En dan zitten we er in 80 de volgende keer. Nou, dan ga je eindelijk eens een keer een beetje een vuist kunnen maken. En dat wordt een hele klus. Maar daar moeten we voor knokken. Ja. En ik heb er geen moeite mee om niet per se met heel veel zetels. Dat doe ik nu op dit moment in Rotterdam ook maar met 1 zetel. Maar soms krijg ik wel te horen van het lijken er wel 5 van die van Verkoelen. Ja, maar dat is gewoon je inzet die je wilt tonen. En als je er echt voor gaat, kun je met 1 zetel heel veel betekenen. Nou, en in ieder geval zichtbaar worden. Als die ene zetel door de fractieleider wordt ingenomen, dan moeten we afwachten hoe die het gaat doen natuurlijk. Maar als het Ellen Verkoelen zou zijn, dan denk ik dat ik weet hoe het gaat. Dan hoort u vaak van. Ja. Het verkiezingsprogramma is al klaar van jullie. Is dat ergens na te lezen? Ja, dat staat op www.50pluspartij.nl. Ja, 50pluspartij.nl. Ja, en dat is zeker de moeite waard om te lezen. En we hebben heel veel mooie aandachtspunten voor ouderen, maar ook voor jongeren. Oh? Ja, laten we wel wezen. De jongeren zijn natuurlijk toch... Maar heb je het dan over de 45 plus of de 20 jaar? Nee, maar heel eerlijk gezegd, als je goed zorgt voor de ouderen, dan spreiden we het bedje voor de jongeren.

Een nummer die we veel te weinig horen op de radio. Helaas, helaas, pindakaas. Janet Jackson. En daarom hoor je hem hier. In de late avond. Runaway. En Lucas Graham ervoor, die nog even een plaatje draaide. Ja, op vinyl. 7 Years. Tijd voor de column van Han van der Horst, de wekelijkse column. Het gaat over de verkiezingen. Hans vertrouwen overigens in politieke partijen. Alle politieke partijen, zegt hij. Heeft een extra deuk gekregen in deze tijd van verkiezingen. Nou ja, hoe dat nu weer zit, dat hoor je nu in zijn column. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Lieve mensen. Zaterdag vond ik een anonieme, maar wel officieel ogende enveloppe in de bus. Dat is zelden goed nieuws, maar ditmaal viel het geweldig mee. Er zat een stembiljet in, een toelichting en enveloppen om schriftelijk te kunnen stemmen, want ik ben boven de 70 en dan behoor je tot de risicogroepen. Ik zou wel dood kunnen gaan als ik persoonlijk naar het stembureau liep. Dat stembiljet bleek een enorme lap papier. We hebben een keuze uit niet minder dan 35 partijen, waarvan zeker de helft serieus maakt om de Tweede Kamer te halen, ook dat nog. Nimmer hebben zoveel mensen getwijfeld over welk hokje ze precies rood moeten maken. Dat althans beweren de opiniepeilers. Tegelijkertijd meten ze geen spectaculaire veranderingen. Hier en daar wordt het een onsje meer of minder, maar de VVD blijft de grootste partij. Zij het met nog geen kwart van de stemmen. En de meeste Nederlanders geloven dat premier Rutte berekend is voor zijn taak. Kennelijk twijfelen we dit jaar met z'n allen langer, maar uiteindelijk gaan de meeste van ons toch het vertrouwde hokje rood maken. Zoals het er nu naar uitziet, kan de huidige coalitie in grote lijnen doorgaan. Corona heeft niet alleen het maatschappelijk leven, maar ook de politieke verhoudingen bevroken. Zaterdag zag ik een cartoon van Ruben Oppenheimer. Rutte wandelt in de gedaante van de verlosser over het water van de Hofvijver en steekt verdrinkende kiezers de hand toe. Of is het slechts een zegenend gebaar? Dat blijft een beetje in het midden. Rutte heeft gezegd dat er zo snel mogelijk na de verkiezingen een nationaal herstelplan moet komen. Na de verkiezingen, waarom legt hij dat niet nu al voor? Dan hebben we tenminste wat om voor of tegen te kiezen. Ik neem het de politieke partijen ernstig kwalijk dat ze in plaats van de gebruikelijke hobby's en wenselijkheden geen van allen de moed hebben gehad om zo'n herstelplan aan de kiezers te presenteren. Op het moment zijn we met z'n allen bezig onze gezamenlijke welvaart op te offeren aan onze gezondheid. Daar zijn wellicht goede redenen voor. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Toch gaan we nu massaal akkoord met maatregelen waarvan de gevolgen ons grote problemen gaan bezorgen. Ik noem maar wat. Faillissementen, ontslagen, schuldenbergen die niet meer te overzien zijn, werkloosheid, dakloosheid, verarming. En dat terwijl er een klimaatcrisis op ons afkomt en we bezig zijn met een energietransitie die veel kostbaarder uitvalt en veel langer zal duren dan ons was voorgespiegeld. Ook heeft de woningnood weer de vormen van vlak na de Tweede Wereldoorlog aangenomen. We stellen de gevolgen van de lockdowns uit met steunmaatregelen, maar ooit zijn die gevolgen niet meer te negeren. Om in de termen van Ruben Oppenheimer te blijven, welke verlosser zal ons dan met welke boodschap van de maatschappelijke verdrinkingsdood redden? We weten het niet. We worden zoet gehouden met discussies over symbolische punten. Hoort kernenergie erbij? Hoort kernenergie er principieel niet bij? Hoort kernenergie er dan een beetje bij? Hoort kernenergie er eigenlijk niet bij? Ik zag hoe Kees van der Staaij lang werd doorgezaagd over de doodstraf, terwijl Lilian Marijnissen vragen moest beantwoorden over het gebruik van de woorden blank en wit. Zo worden de kiezers in het ongewisse gelaten over hoe de partijen de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog te lijf zorgen. Dat merken we blijkbaar wel als we na het uitbrengen van onze stem weer opgehokt zitten in onze huizen, omdat, zegt de premier, op

ja, heel misschien niet eens gezien. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Twijfels bij een pubermeisje, dat zou je kunnen zeggen bij dit lied van Lindsay De Paul. Won't somebody dance with me? Eigenlijk best wel een beetje ontroerend. Hier in De Late Avond, hè? Guus Beers ervoor met Toen ik je zag. Dat was ook wel weer heel romantisch. Romantiek gaat zo meteen door. If you don't know me by now van Ben Sanders. En daarna gaan we praten over Foodwatch. Die wil dat de bedrijven niet meer het voorzitterschap van de EU sponsoren. Waarom willen ze dat eigenlijk daar bij Foodwatch? Je hoort het dus zometeen na Ben Sanders. Now, girl, I know the difference between right and wrong. never do nothing to break up our happy home. Oh, so don't get excited when I come home late at night, 'cause we only act like children when we argue, fuss and fight. Trust in me, like I trust in you. And as long as we've been together, it should be easy to do. Oh, so just get yourself together, or we might as well say goodbye. What good is a love affair? What good is a love affair? Oh, when you can't see. Foodwatch eist een einde aan de sponsoring van de EU door het bedrijfsleven. Wordt die dan gesponsord? Ik ga het vragen aan Nicole van Gemert, is directeur van Foodwatch. Mevrouw van Gemert, welkom. Dankjewel. Sponsoring van de EU door het bedrijfsleven. Wordt dat zoveel gedaan en is dat niet goed? Ja, dat wordt heel veel gedaan. En het is eigenlijk zo dat wij daar 2 jaar geleden toevallig eigenlijk een beetje achterkwamen. Zagen een persconferentie van de Roemeense voorzitter, destijds als Roemenië voorzitter, met daarachter een enorm logo van Coca-Cola. Mm-hmm. En zoals veel mensen weten, strijden wij bij Foodwatch al langer tegen de suikerhoudende dranken van Coca-Cola. Dus het viel ons meteen op en toen zijn we er eens ingedoken. En toen bleek dat inderdaad eigenlijk ieder jaar, of ieder half jaar, met elke voorzitter voor de Europese Raad, er allerlei sponsordeals gemaakt worden. Maar het zijn altijd de voorzitters die dan gesponsord worden. Maar is dat dan een privé-sponsoring? Dat is een. Kijk, de landen die voorzitten, die zeggen, ja, we moeten toch op een of andere manier die kosten dekken. Dus we hebben daar sponsoring voor nodig. Snap ik in zekere zin ook wel. Aan de andere kant denk ik, de Europese Unie zou gewoon moeten betalen voor zo'n voorzitterschap. Ja, ik wou zeggen, maar wij betalen. Heel raar. Ja, wij betalen toch allemaal voor de Europese Unie, dus die hebben geld zat. We betalen nogal wat, zou je zeggen. Ja, daarom. En je kan het een beetje vergelijken dat Rutte met zijn persconferentie over corona, dat er achter een groot bord zou staan, hè, deze persconferentie wordt gesponsord door Mars of Snickers. Ja. Dus dat is een beetje het idee. Kijk, het zijn ook nog bedrijven waarvan je denkt, nou, die hebben wel wat te winnen als het gaat om Europa. Hè? Als het gaat om gezonder eten, als het gaat om de transitie naar duurzame energie. Mm-hmm. Ja, dan kun je het ook niet door een bedrijf als bijvoorbeeld Peugeot, zoals bij Kroatië gebeurde, laten sponsoren, zou je denken. Nee, dat zou je denken dat het niet kan. Maar het is anders dan lobbyen, maar dat gebeurt natuurlijk ook. En dat is heel bekend. Ja, nee, lobbyen is heel bekend, maar bij sponsoring is wel een verschil, want dat is natuurlijk voor wat hoort wat. Kijk, een lobbyist die in Brussel zegt, joh, wil je alsjeblieft deze of deze wet invoeren? Ja, prima. Maar wat hier gebeurt is dat er miljoenen worden betaald Het gaat echt over zoveel geld. Het gaat niet over zomaar een kratje Coca-Cola of zo. Nee, het gaat niet om een kratje Coca-Cola. Nee, het gaat sowieso natuurlijk om giften in natura ook heel veel. Dus inderdaad het verzorgen van de drank tijdens vergaderingen. Of het vervoeren van hoogwaardigheidsbekleders bijvoorbeeld. Ja. Maar het gaat wel degelijk ook gewoon om normale financiële giften. En de Europese Unie, naar aanleiding van Foodwatch, de grote actie die we vorig jaar hadden of 2 jaar geleden, heeft de Europese ombudsman gezegd, ja, dit kan eigenlijk helemaal niet. Nee. Die heeft ook tegen de Europese Unie gezegd van, joh, ga hier nou eens richtlijnen voor opstellen. Daar is ontzettend lang over gesteggeld en nu zijn die richtlijnen er. Dus wij dachten eigenlijk van, nou, we zijn klaar. Maar die richtlijnen die zeggen eigenlijk, sponsoring mag, maar ben er wel transparant over. Oh. Ja, en dat gaat ons gewoon veel te ver. Want wat ons betreft kun je nooit op het moment dat je mensen hebt die aan het roer staan van zoveel beleid en zulke belangrijke beslissingen, kun je die niet gaan sponsoren financieel. Dus de strijd van Foodwatch begint eigenlijk nu pas? Nou, wij dachten dat hij gestreden was. Ja, nee, maar u moet niet verder. Wij hebben dus een nieuwe petitie gelanceerd op al onze websites, dus van al onze kantoren. En dit keer hebben we meerdere maatschappelijke organisaties gevraagd om mee te doen. We zijn hard op zoek geweest naar een organisatie in Portugal, omdat op dit moment Portugal de voorzitter is van, joh, willen jullie ons helpen? Dus zij verzamelen ook handtekeningen. Corporate Observatory Europe heet het, een groep tegen de lobby in Brussel doet ook mee. Dus we zijn eigenlijk een grote alliantie aan het smeden om te kijken van, laten we samen met natuurlijk tienduizenden handtekeningen eens kijken of we voor elkaar kunnen krijgen dat de Europese Unie hiermee stopt. Want ik ken echt niemand die zegt dat dit een goed idee is. Als mensen dat initiatief van jullie willen steunen, hoe kunnen ze dat doen? Ze kunnen handtekening plaatsen, maar hoe moet dat? Je kan naar onze website gaan, foodwatch.nl. Mm-hmm. En daar wijs ik alles vanzelf. Mensen die ons een beetje kennen, die weten dat wij een hele actiebereide website hebben. Ja. Dus ga naar onze website en wijs ik vanzelf. Of volg ons op social media, dat kan ook. En wanneer moeten die handtekeningen naar Brussel verzonden worden? Die worden elke dag verzonden. Oh. Dus elke avond komt er een bulk van alles wat die dag is ingevuld. Dus elke avond krijgen alle ambassadeurs in Europa een hele lading mail van Foodwatch uit allerlei mogelijke landen en van allerlei consumenten. Foodwatch gaat dat doen. En als u even naar de website van Foodwatch gaat, dan kunt u ook tekenen. Nicole van Hemert, de directeur van Foodwatch. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg en sterkte in de strijd. Dankjewel, Herman. En met deze bijdrage van Herman de Bruin is er een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Hey, morgenavond is er weer een. Dan zit hier Bert Wolf. En hij gaat natuurlijk weer heerlijke muziek draaien. En heeft vanzelfsprekend weer een paar interessante onderwerpen. Waaronder een andere lijsttrekker. Of nee, niet de lijsttrekker. Regionale kandidaat. We moeten het wel duidelijk en netjes zeggen. En dus dat wordt ook wel weer heel erg leerzaam. Dus ik zou zeggen, we rekenen op je aanwezigheid. Ook morgenavond weer bij De Late Avond. Goed, tot besluit van de show The Doors en Ships with Sails. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En als je vannacht even niks te doen hebt, ga dan naar onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar je vindt onze informatie ook op Twitter, LinkedIn en natuurlijk ook Facebook. Zoek ons daarop en als je een beetje handig bent, dan like je ons op Facebook. En dan krijg je iedere dag in de loop van de dag de inhoud van de show, als het ware, op je scherm. Mooie nacht. Will I be thinking of you? Will I ever